Dobar večer, slušatelji i slušateljice Radija Sove, dobrodošli u još jednu buku grada. Ja sam vaš domaćin, voditelj Ivan Banović, a s nama su u studiju večeras Flip Flop Fatality, ili ti ga fatalne japanke u slobodnom prijevodu. U studiju su s nama Hrvoje i Vedran, dobro večer momci. Dobro večer tebi i slušateljima. Sinkronizirano, da, previš kako se, to je svirka. Da, divno. Da. To ste silne probe. Za početak, evo, recite nam nešto, da ja sad ne kažem slušateljima sve, karakterizirajte taj žanr kojeg svirate točno. Taj psihodelični math rock. Math u smislu matematika, a ne neke druge stvari. Da. Šta karakterizira math rock? Šta karakterizirate vi? Pa nekakva ideja je bila u početku da spojimo nekako math rock, noise i ambientalu. Nekakvu, recimo, istu kohezivnu cjelinu. Da to recimo budu nekako ono, jel tako, tri točke trokuta ili tako nekako. Pa onda iz toga je krenulo dalje. Iz toga su krenule onda i ideje prve i onda se band počeo razvijati u nekom svom smjeru, pa sad koliko smo ostali u okvirima tog trokuta, ono, to je sad već ono, to je za slušatelje da kažu. Ono. Tako je to na slušateljima da procjene. Jedno preliminarno pitanje, kako i kada je band začet? 2014. početkom godine, to je čak i krajem 2013. ja mislim. To je bila slučajna kava sa našom bubnjaricom Lenom i band se jednostavno našo, ona je više nije svirala u Asher i nama se Hisusa Tore raspo baš krajem te 2013. Krenuli smo u novi projekt. I jeste li zadovoljni za sad rezultatom? Jeste li kohezivni međusobno kao ekipa? Ma da, naravno. Pa jesmo, zato je i treba, mislim, od 2014. Evo sad je 2018. Dugo smo radili na ovom materijalu i to sve skupa, pa onda dok nismo našli ono što bi htjeli, dok nismo bili skroz zadovoljni, nismo išli dalje. Evo, drago mi je da ste rekli da se ne moramo sad tući u eteru međusobno, kao ne, meni ne paše u ovom bandu. Kao moram vam tu reći javno, to zbilja nije. Sastali smo se ranije, onda smo rekli šta ne smijemo pričati to. Pa da. Psihodeličnog matha, to jest konkretno math rocka, baš i nema u ovoj regiji ovako. Kako komentirate domaću scenu matha, to jest nedostatak iste? Pa možda je nekakav math rock nekakva vrsta muzike koja je već, pa već nekako taj, nazovimo, trend je već lagano završio. Što se tiče njega kao zastupljenog u nekakvom, recimo, mainstreamu. Tako da, to je već dosta, za moj pojam, dosta dugo u opadanju, ali mislim, ako je nešto zanimljivo za svirat, ono, to se svira. Ono, mislim, barem ja imam takav stav uvijek, ono, ako mi je nešto zanimljivo, onda ćemo to raditi. Ma, vrijeme se promijenilo, da. Trendovi su se promijenili, što on kaže i nije više, to je po meni uvijek bila underground muzika, bit ćemo iskreni, samo je malo više ljudi, to, bilo je čak i više publike oko toga, više su se slušala takva mjuza, pa se time i svirala, i kako je to sve pomalo naišao je taj stoner i post rock, taj val, i kako je taj val naišao, jednostavno je taj mat, rock, core, sve što je bilo je to malo otišlo negdje drugdje, to jest nigdje. Doduše, vi iz takvih bendova kao što su neki stoner, rock i stoner metal bendovi isto vučete inspiraciju, pa... Ma daleko od toga, nije. Nemamo mi ništa protiv takve muze, nego čisto kad govorimo kako su se trendovi mijenjali, to je tako nekako išlo. Ono. A iz kojih bendova konkretno vučete inspiraciju? Mislim, koji je to bio bend kojeg ste čuli i onako pojedinačno, ja sad ovu glazbu želim svirati? Pa kod ovog benda nismo baš na taj, više smo mi, što je on rekao u početku, imali te neke džireve koje smo htjeli, ajmo probat sad to na ovaj način. Tako da ja zbilja neki bend koji bi mogu reći, evo mi radimo ko oni, ne znam šta bi ti rekao, ali najiskrenije nije nikakva ono. Ja sam imao nekakve odrednice, ali to na kraju uopće nije nispalo blizu onoga što je meni bilo u glavi, ali nikad, mislim, barem ja uvijek ono kad želim nešto ono nazovi oponašati, to nikad ne ispadne onako kako ja mislim, tako da ali ne ispadne loše, tako da ono ispadne drugčije. Pa dobro, to je neka da, ono, jedinstvenost i specifičnost utoliko bolja u stvari za vas. Da, bez dalje. Vaša postava je sama po sebi donekle nekonvencionalna, imate bubnjeve, imate bas, imate klavijature, ali nemate gitaru. Kako to, jel vam žao zbog toga? Pa nekako... Ne, stanemo u auto na koncert. I na stage, svugdje negdje. I u Dallas isto. I u Dallas, da. Pa počelo je tako da, da kad smo krenuli u, ovaj, u principu raditi, ono, nekako ideje je bilo što manje članova. Ne, ne zbog toga nismo željeli gitaru kao a priori, nije bilo, nije bio u tome problem, nego, nego jednostavno što manje članova, jednostavnije za dogovoriti probu i koncert i šta god treba, ono, intervju i, opet, i tako dalje. A opet zvukovno ne, ne fali, jednostavno smo napravili stvari tako da ne treba sve tu lijepo na mjestu. I samim time čak i izazov je napraviti sa manje instrumenata i bez vokala napraviti muziku, ono, da muziku, ima to je, svoj čak, prostor. Čak, je, čak je i to ono određeni izazov, jer ono, kad imaš puno instrumenta, svako ono, napravi nešto cin-cin, već zvuči puno, ono, kada si ima troje, onda ono, svako mora nešto raditi. Sad ste malo prije u šali spomenuli za svirku u Dallasu, da ste stali tamo. To je sad bilo 3.3. Imali ste šta, mini promo svirku u Dallasu povodom novog albuma. Kako je to izgledalo? Koliki je bio odaziv tamo? Pa došli jedno 10-15 ljudi. Što uglavnom, je to tamo? Friendova, uglavnom, ekipice, uglavnom naših prijatelja i tako. Ovaj, super, odlično. Odlično. Mislim, ono, nama se baš toliko svidjelo ono i... I ono, Josie iz Dallasa rekla, morate češće izdavati albume da je ovdje svirate, kao baš je bilo dobro, kao, tako da ono, super, super iskustvo, baš, baš jako, jako, jako, jako. Prije nego što počnemo pričati o tom novom albumu, kojeg ćete sad u četvrtak, 20. koji je to, 26. čini mi se? 29. Da, danas je 26. Da. 29. ćete sad imati svirku u Palahu, ali prije nego što raskrenem ispitivati o tom novom albumu, mogli bismo i neku glazbenu pauzu napraviti, pa koju pjesmu slušamo? If you were an oak, you would be a Cecil. Eto, ovo što si rekao, dragi slušatelji. Dragi slušatelji, vraćamo se nakon glazbene pauze. We'll be right back. dragi slušatelji, vi ste još uvijek u Buki, Buci, kako god želite, Buki grada, gradskoj Buci, što više. S nama su još uvijek Flip Flop Fatality, Fatalne Japanke, i oni su nedavno izdali novi album. Kad kažem nedavno, mislim na veljaču. On se zvao The Playground Lives On, pa će nam sad dečki reći kako je izgledao kreativni proces stvaranja i snimanja tog albuma. Pa, stvaranje je krenulo od kad smo počeli svirati. Da. Tako da, pa završili smo u principu sa zadnjom pjesmom pred nekih, sad već godinu i pol dana. I nakon toga snimali smo pred negdje u drugom mjesecu prošle godine. Je počelo snimanje, snimili smo dosta brzo. Malo nakon, znači u drugom mjesecu smo krenuli snimat, snimili smo oba dva materijala koje su izašli, i EP i album. EP je izašao u četvrtom mjesecu prošle godine, a album je izašao u trećem mjesecu ove godine. Preko znači, koje kuće ste izdali album? Samo izdanje. Samo izdanje, to je to. Da. Samo independent. Da. Sad individualno da čujem, dakle subjektivna mišljenja. Koju bi stvar sa albuma izdvojili kao posebnu? Pa baš meni, ono najdražu koja zauzima posebno mjesto u srcu. Sve su. Znaš šta, dosta su stvari različite. Kad budeš slušao album, vidjet ćeš da su i dosta su svake na svoj način. Recimo, ali baš koja se izdvaja jako, da je dosta drugčije po meni možda ova zadnja na albumu Singapore Sunset. Evo recimo. To je nekako dosta je mirnija, onako stvari baš chill, lijepa, spora, tako evo, to bi ja možda izdvojio. Vedrani, meni je naslovna, Playground Lives On, meni je nekako tam je nekako najdraži, ne znam. Da je Lena tu, šta bi ona rekla? Moramo pitat Lenu. Morat ćemo pitat Lenu. No dobro. Još jednom napominjem da ekipa za 3 dana u četvrtak nastupa u Palahu sa zagrebačkim Plastic Knives i slovenskim Broken Law. I ljudi, kakva smo očekivanja za taj event? Nadamo se ljudima, dobroj zabavi. Bendovi su sami po sebi svi odlični na svoj način. Plastic Knives odličan elektro duo. Rock, kako to već možemo nazvati, dosta su specifičan band. Broken Lock njeguju, to je neki post-metal, recimo, nešto modernije, ali opet ne na onaj, komercijalni džir, nego recimo neki underground, i oba dva benda mi zanimljivo zvuče. Mi smo tu kao opet neki posebni, i to će biti sve predivno. Šta više reći, da, što je rekao Hrvoje, ono, očekujemo ljudi, ono, da dođe i ono, da bude dobro, šta. Jeste se uspjeli riješiti treme? Ma da. Davno još? Ma da. Svaka čast. Za kraj, dečki, da vas pitam, kakve savjete imate za mlađe bendove koji se žele probiti na sceni? Ne govorim za isključivo mat rock, nego ni noise, nego što god. Ma probijanje na sceni, joj, to tako zvuči. Organiziranje to je koncerata i uporno sviranje. Uporno sviranje i neinzistiranje. Facebook i promocija je dobra stvar, daleko od toga, i to je bitno. Ali ako ne svirate koncerte, onda će vas ljudi samo znat po tome što se promovirate na Facebooku. I samo ćete imat Facebook fanove koji... E sad, neko to želi, nekome je to okej i ne želi ništa drugo. Ali, ne znam, ako band zbilja želi... A sad ovisi, opet ovisi šta ko želi, ali ne, za nekakav probitak, zbilja probitak, treba svirati koncerte. Ima, i to je cijela koncerta, priča. I to godina. To je cijela priča i svaki band koji god se ne znam uhvati od Dubioze, Kolektiv, Repetitora, ovo ono, nisu... Svi su oni svirali, svi su oni gaže svirali. Za 100 eura i to i kad manje. Su već imali dobra izdanja, da, i, da. I spotove i ne znam šta, ali da. Su zato odsvirali milijone koncerata da bi došli tu gdje su. Mislim, mi smo 100%. Svirali sa prošlim bendom, sa Dubiozom, Kolektiv,